Modern Sabahlar başlıyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 8.21 oldu saatimiz. Ne güzel parçalar dinledik ama, değil mi? Oktay, ne diyorsun? Evet, ben de aynı kanaat. Günaydın. Günaydın. Ne oldu, bir tadın kaçtı? Günaydın. Yok canım, olur mu? Nasıl tadım kaçtı ya? Ya ne bileyim, böyle bir şey, yüzünü büyüdün düşürdün. Biraz bağırarak konuşursan falan. Ha, ne dediğim anlaşılmıyor diyorsun. Olabiliyor öyle şeyler tabii, hayatın her alanında olduğu gibi burada da böyle şeyler yaşanabiliyor. Yaşanabiliyor, olabilir. Hoş geldiniz öncelikle şehrimize. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bir arkadaşınız daha vardı dün, onu da evine kadar bırakmıştınız bildiğim kadarıyla. Evet, onu da yaptım. Evine kadar bıraktım. Hiçbir masraftan kaçınmadım ama. Ona da o zaman hoş geldin diyelim gıyabında. O da hoş, niye? Evet, o, hoş yok, geldin. Sizin yanınızda beraber gelmediniz mi? Yok, beraber gelmedik ya. Dün akşam biraz tartıştık da. Hadi ya, ne oldu? Ben indikten sonra arabadan tartıştınız. Ya beni öpmek istedi. Bir hoşça kal falan, iyi geceler öpücüğü falan diye. O da ne yapıyorsun abi, saçma mı falan diye bir başladı. Ben dedim ilk başta Ege'yi bırakalım, ondan sonra sen beni bırak diye, ama sen şey yaptın Fahir. Abi bilemedim ya, nereden bilebilirdim ki olayların bu noktaya geleceğini. Nasıl? Yani olayları daha detaylı anlatmamı mı istiyorsun? Yani eğer şey yapıyorsan yani anlatma da, hatırladıkça tüylerin diken diken oluyorsa ve... Hatırladıkça bizi de dinlersiniz diyorum ben. Teşekkür ediyorum. Ay neler oldu neler bitti hayatımızda ya. Vallahi Oktay, zaman su gibi akıp geçmekte. Vallahi bugün gazetelere şöyle bir bakma fırsatım oldu Fahir. Ne kadar güzel. Şöyle bir baktınız gazetelerde, neyle karşılaştınız? Can sıkıcı bir takım haberlerle karşılaştım. Evet ya, bugün ne böyle bir nursuzluk var sanki. Halbuki dışarıda çok güzel de bir hava olmasına rağmen. Nursuzluk neden? İşte heykelin idamı diye bütün gazetelerde ilk sayfa haber var yani. Evet, bu arada bir telefonumuz olması var nursuzluk deyince. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Biz kimle görüşüyoruz? İluna ben. Kim? İluna. Luna. İluna. İluna. İluna. Evet, daha önce aramıştım ama söyleyemezseniz su da olur. O adım da var. Yok yok, İluna'yı söyleriz biz. Günaydın İluna. Günaydın. Ne demek evet, İluna? Önce onu soralım mı bir? Olur. Ne demek? Şey, eskiden çok tanrılı dine inanılırdı. Evet. Orada İştar diye bir tane var, çift cinsiyetli. Evet. Geceleri yakıcı bir aşk tanrısı, gündüzleri de kötülerle savaşan savaş tanrısı oluyor. İluna da onun dünyadaki en güzel insan boyutunun adı. Vay, vay, çok güzelmiş. Yani siz isminizi her sorduklarında bu kadar derin bir açıklama mı yapıyorsunuz? Evet, maalesef. Maalesef. Olsun canım, öyle bir olan hazırlıklı olmak. Ya ne kadar hakikaten su gibi bir koca paragrafı açıklayıverdiler yani. Ne yapıyorsunuz şimdi? Ben okula gidiyorum da. Evet. İşte şimdi Adnan Müzik Hazırlık İlk Öğretim Okulu Bilkent'e gidiyorum şimdi okula. Ne kadar güzel. Kaçıncı sınıf? Efendim? Kaçıncı sınıf? Beş. Beşinci sınıf. Evet. Peki İluna. Kaça kadar dinleyeceksin bizi? Ben şimdi çok az kaldı, okula gideceğim de. Evet. O zaman hemen seni dinliyoruz söyleyeceklerini. Şey, aslında ben bir şarkı isteyecektim ama var yani, çalabilmişiz bilmiyorum. Bakalım hangi şarkı? Deneriz, isteriz, isteyin siz. Elimizden geleni yaparız İluna Hanım, buyurun. Şey... yeni çıktı hatta, Jennifer Lopez'in Get On The Floor diye bir şarkısı var. Jennifer Lopez'in Get On The Floor diye bir şarkısı var. Bir bakalım, bakayım. Onu mu istiyorsunuz? Evet. Jennifer Lopez'in, bakalım. Servisle mi gidiyorsunuz Fahir bu arada bakarken? Yok, ben babam götürüyor beni. Baban götürüyor. Babanız götürüyor. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ben? Ki, buyurun. Tabii. Bu arada en iyi arkadaşıma selam söyleyebilir miyim? Bana değil mi? En iyi arkadaşınız... Evet. Aa, teşekkür ederim İluna, sağ ol. İkinci en iyi arkadaşım var. O kim? Ben mi? Evet, İkinci de var. O kim? Ilgın, buradan ona selam söylüyorum. Ilgın. Tamam İluna, biz de sana çok selam söylüyoruz. Ilgın'a da çok selam söylüyoruz, tamam mı? Tamam. Yan yana mı oturuyorsunuz Ilgın'la okulda? Evet. Yan yana oturuyor, öyle tahmin etmiştim. Aslında yeni değiştirdi öğretmen sıralarımızı. Hadi ya, çok konuşuyorsunuz diye mi? Hayır, çok konuşuyoruz diye değil. Az kişiyiz biz. Şimdi 8 kişiyiz. Ha. Herkes istediği yere otursun diye sürekli değiştiriyor. Ayaklarınızı uzata uzata oturuyorsunuz sırada. Tamam, parçanın evet, adı neydi İluna, bir daha Get söyle. Get On The Floor Fahir. Get On The Floor ya, benim de kafa yani, benimki de laf benimki de yani. Çünkü bir seferde aklımızda tutamıyoruz İluna. Unutuyoruz, unutuyoruz. O yüzden İlünacığım. Tamam. O yüzden. Önemli değil. Önemli o yüzden. Değil. Olgun. Yaşının çok ötesinde bir olgunluğu var İlünon'un. İlünacığım çok teşekkürler sana. Rica ederim. İyi dersler sana. Hoşça kal. Teşekkür ederim bu arada yani. Dinlediğiniz için hoşçakalın. Rica ederiz. Vallahi ben şu anda mahcup oldum. Gerekirse biz kendimiz söyleyeceğiz şimdi. Fahir bulamazsın. Get on the floor, get on the floor. Get on the floor. Öyle Fahir bir şarkıydı. Get on... Ya bir saniye, get on the floor. Biraz keyfimiz yerine gelsin. Hayır, get on the floor. Maalesef efendim. Hayda. Maalesef, maalesef. Aradım, her türlü aramayı yapmama rağmen Get on the Floor'a ulaşamadım. Başka bir şey o zaman Jennifer başka bir şey çalarız, başka bir şey çalacağız. Jennifer Lopez'in ben şimdi bütün parçalarını arıyorum şu anda. Her şey elimin altında olsun istiyorum ama maalesef şu ana kadar bir şeye ulaşamadık. Ne diyordun Oktay? Yani İluna'nın telefonuyla hakikaten şimdi biraz şey değişti, hava değişti. Evet. Hakikaten bir şey gibi doğdu. Dünyadaki en güzel sureti diyorlardı ya. Evet. Kendisi yani demişti hatta. Kendisi demişti. Bunu da çok güzel söylemişti. Ben ona güzel bir parça ayarlarım. Jennifer Lopez'den güzel İki bir parça. İki meslekli tanrı insan sureti. Gündüzleri ve ek iş yapıyor. Ek iş yapıyor. Gece vardiyasında çalışıyorum. Geceleri savaş tanrısıydı değil mi? Geceleri aşk tanrısı olmuş. Ha, geceleri, daha mantıklı değil mi? Bence de. Belki de savaş tanrısıdır geceleri. Ne çünkü bileyim, gece hafriyatçı tanrısıdır o zamanki dönemlerde. Biliyorsun tuh. Hafriyatçılar geceleri çalışıyor. Onların da bir ustabaşı tipi bir şeye ihtiyacı var. Evet. Evet Oktay. Ne oldu? Yani şu havayı değiştiriyoruz o zaman. Hemen değiştiriyoruz. Evet. Telefonuyla, katkısıyla diyelim. Ve geçelim başka bir habere. Bu eskiden biliyorsun uzun zamandır Eğirdir Gölü'nün işte pislenmesiyle ilgili bir... Isparta'daki. Dikkat, evet, evet, Isparta'daki sayılı içme suyu kaynaklarından Eğirdir Gölü'yle ilgili... İçmişliğim var zamanında. Var. Çöp döküldüğü yönünde basına çıkan haberler üzerine dün Eğirdir Belediyesi... Belediye Başkanı Osman Nuri Özmeral gölün kenarına gitmiş, öyle bakın bu su çok temiz diyerek çömelerek avuçlayarak suyu içmiş. Bütün gazetelerde o var. Yani zor bir pozisyon tabii bu, yani tam böyle çünkü takım elbisesi öyle de bir var. Avuç falan mı içmiş yoksa böyle bayağı kana kana lak lak lak lak diye mi içmiş? Yok, böyle eliyle işte içerken bardak mardak ben yok yani. Ben ondan çok şüpheleniyorum böyle eliyle içtiği zaman. O çünkü böyle akıtma yapıp oradan elden sanki içiyormuş gibi yapıp içmemiş de olabilir. Ben ona o tür şeylere inanmıyorum. El çabukluğu işin içine malzeme girmesi lazım. Hani böyle bir bardağı dolduracak sürahiden orada içecek falan, tamam, ona hiçbir itirazım olmaz. Herhalde doğaçlama bir hareket mi oldu bu yoksa coşkuyla yapılan bir hareket mi oldu, belediye onu bilemiyorum. Belediye başkanının göl kenarındaki genel gezi ve sohbet anlarından birinde başkanım hazır gelmişken bir de. Nasıl doğal gelişim ya. Basın mensuplarıyla beraber gitmiş zaten. Eğirdir Gölü'nün önünde bir açıklama yapacağım size, orada buluşalım demiş. Bütün basın mensupları orada toplanınca hemen göl kenarındaki bir kayanın üstüne böyle hafif çömelerek tam kravatı da batmadan, çok da yani dikkatli başkan, kravatı çünkü her an göle batabilirdi. Tam oradan böyle kenarından almış avuç avuç suyu içerken bugün gazetelerimize düşmüş. Hakikaten güzel bir fotoğraf. Bir değerlendirmek, bakmak lazım. Çok teşekkür ediyoruz Oktay'cığım. Bu arada İlino'nun parçasını belki çalamadık. Belki çalamadık ama İlino'yu Jennifer Lopez'siz bırakmayalım. Onun güzel bir şarkısını çalalım. Onun derken Jennifer Lopez'in güzel bir şarkısını çalalım. Hep beraber dinleyelim. Ardından istersen tekrar birlikte tabii, olalım. Tabii. Çünkü kızcağız bize olgunluk gösterdi. Şimdi inecek gösterdi. Zaten ya hakikaten. Evet, diğer dinleyicilerimiz de anlayış göstereceklerdir diyoruz. Ve buyursunlar diyoruz. Bakayım seveceği bir parça mı? Benim çünkü bilmedim. Evet, çok da güzel bir parça olmayabilir. Onun kocası gille bir parçası vardı. İsterseniz onu koyalım. Evet. Şöyle bir şey olabilir mi? Oktay. Gaga gaga gaga gagalıyor. Evet, Gorgon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, konuklarımız. Evet, anladım Oktay, kapının kapanmasını istemiyorsun çünkü ses sana ulaşmayınca evet. Sıkıntı yaşıyorsun. Ben seni anlıyorum, saygı da duyuyorum. Çok teşekkür ederim Fahir. Bir başka değerli sanatçımız İlina'nın da çok umarım tadı kaçmamıştır çaldığım şarkıdan dolayı. Bazen öyle denk geliyor, kısmetimizde ne varsa Günaydın genç arkadaşım. Sevgili dinleyiciler, hepinize bu keyifli Ankara sabahından günaydın. Keyifli bir Ankara sabahı bizi bekliyor. Teşekkürler. Yol boyunca bu hazırlığı mı yaptınız? Yol boyunca bu hazırlığı yaptım. Biraz da işe giderken programını dinledim sizi dinlemek yerine. İşe giderken programı da hoş bir program. Hoş bir program. Keyifli. Esas onun başka şeyi var eve dönerken. O da çok güzel. Onun saatlerine denk getiremiyorum. Ne yaptınız, ne ettiniz? Keyifli bir Ankara sabahı. Valla keyifli Ankara. Keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Hakikaten hoş. Bıraktığımızdan çok daha farklı bulduk. Yani hakikaten burnumuzda tüttü. Vatan hasreti diyoruz. Ya bir dün gazetelere bakamadık ya biz. Evet. Ne yine bir sürü bir şey olmuş. Bir sürü olaylar oldu. Tabii hapishanedeki YGS. Evet. İptal edilmiş. İptal edilmiş o. Onu ben hemen vereyim size. Hapishanelerde neler oldu? 27 ben de Mart'taki... bunu yani şimdi bir... Eleştiri gibi almayın ama modern sabahlardan değil, işe giderken programından öğrendim. Ya biz seni bekledik bu haberi vermeyelim diye, çünkü senin yorumların çok önemli bu konuda. Tabii ki hemen. 27 Mart'taki YGS'de biliyorsunuz olaylar oldu. Olaylar olduğunu hepiniz biliyoruz, şifre hadisesini. Dün gece ÖSYM'den yapılan açıklamada yeni bir hadise ortaya çıktı. Mardin E tipinin de aralarında olduğu 8 ildeki cezaevlerinde yapılan YGS fen bilimleri sınavı iptal edildi. Hatalı kitapçık nedeninden dolayı 150 tutuklu ve hükümlü aday cumartesi günü tekrar sınava girecekler. Bu da aynı sınava iki ayrı soruyla giren insanların ortaya çıkmasına neden olur. Oradan da iş biraz daha büyür diyenler de var. O zaman onlara da başka bir kitapçık hazırlayıp tekrar bir şans, zaten 150 kişi diyerek kapatılacak bir olay da değil. Ya işte bir şeye bakar ya, bir postaya bakar sonuçta. Evet doğru bir... Ay tamam, onu da yapalım. Gerçi tamam. O postaları nasıl olacak, görülmüştür diye mi? Çünkü cezaevinde sınava girenler. Posta dediğiniz mektup mu? Ha, mektup tabii. Yollanmıyor yani mektup, mu? Ya, mektup ya, tabii onlara yani. İkişer mektup yazılırsa. Sayın arkadaşım diye mi gidiyor mektup? Tabii 150 kişi olduğu için zaten isme... Elden de olabilir. Samimi yazıyor. Bir ortam olabilir. Olabilir, öyle şeyler olabilir. Mektup. Bu arada hepinize müjdeyi verecektim, onu kaçırttırdınız bana. Şey, ağzımızın tadı yerine gelsin diye, sürprizimi söyleyeyim diye. Memurlukta yaş sınırı kalktı beyler, ne diyorsunuz? Vallahi 30 yaşından gün almamış hadisesi vardı. O da kalktı. Ben ona biraz sevindim işin doğrusu. Çünkü geçen günlerde bana Twitter'dan güzel bir mesaj geldi. Ne kadar güzel. Türk astronot aranıyor diye. Ve de ben tam anlamadım ama iktisatçı astronot arıyorlar. Ne işi olacak iktisatçı hiç astronot? Hiç bilmiyorum onu. Yani... Egeciğim sana şunu sormak istiyorum. Yani diyelim ki uzaya gidiyoruz. Yani astronot dediğin için. Kimsenin anlamayacağı bir espri yapmaktan seni alıkoyayım ve biraz daha devam edeyim konuşmaya. Böyle üniversitenin iktisat, işletme, kamu, uluslararası bölümlerinden mezun falan fıstık. Uzaya çıkmaya engeli olmayan diyordu. Orada her şey bir astronot olarak bana uyuyordu. Bir tek yaş. Bir tek yaş. 26 yaş. Hadi ya, astronotlukta yaş sınırı mı koymuşlar? Ya, var, vardı eskiden vardı. Şeye gidiyorsun Oktay. Yani devlet, önce devlet memurusun, sonra astronotsun. Astronot dediğin nasıl oluyor? Özel sektörde astronotluk dış, var mı? Dış astronot diye bir şey yok mu abi? Yok abicim, onu sözleşmeli falan. Sözleşmeli dışarı. Astronot bilmiyorum daha. Akitli yani. Sözleşmeli astronot. Ben ona başvuracağım şimdi. Ve de televizyona çıkacağımı düşünüyorum. Yani, ne kadar güzel. Çıkacağımı düşünüyorum. Ne kadar güzel. Başka şöyle, ne dedi? Astronot olarak değil de astronot sınavında çocuğuyla gelenler de vardı. Sonuçta böyle bir şans vardı, bunu kaçırmak istemedik diye orada bir kameralarla konuşma yapacağımı burada düşünüyorum. Ay çok hoş oldu. Valla memurluğa girişte aranan şartlar eğer yerine getirilmişse, yani diğer kısımları hı-hı, bundan sonra yaşa başa bakılmayacak. Yalnız, herkes astronot olma şansını yakalayacak. 18-64 yaş arasındaysanız şayet. KPSS'yi de kazandıysanız şayet. 64'te emeklilik yaşı mı? Maalesef 63'te efendim. 63'te girip hemen emekli olmasın diye mi? Vallahi hakikaten en güzel emeklilik kısmı da o olsa gerek ya. Ne o zaman, onun sınırı ne? Neyin sınırı ne? Öyle bir şey yok. 18-64 arası herkes memur olarak. 60 yaşında olabiliyorsun yani. 4 sene sonra emekli olamazsın ama herhalde ya. Öyle bir şey yok. Canım olursun da. Onun ders haddinden yollarlar. Bir şey vardır ya. Daha emekliliğime 20 yıl var efendim dersin orada. Pardon. Neyse, hoşunuza gitti. Bir keyfiniz yerine geldi. Ben ondan astronotluk dolayı... kapısı açıldı bana diye çok seviniyorum. Yani ben astronot evet, Mars'a giden ilk insan falan, bunlar çok güzel hayallerdi. Yaş nedeniyle, daha doğrusu astronotun devlet memuru olması gerektiğini ben tamamen unutmuşum. Ya. Tamamen unutmuşum ve şimdi önümdeki engelin de kalkması, pozitif düşüncenin, evrene doğru mesaj vermenin hiç değişmez denen şeyleri de değiştirebileceğini. Yani mesela benim yerime bir karamsar adam koyun, orada yaş sınırını gördüğü zaman en büyük hayalimi gerçekleştirmek için biraz geç kalmışım der. Ama yaş ben ne dedim yani? Oktay yaş diye. Sevgili dinleyiciler, stüdyoda montla oturmak garip mi diye düşünüyordum kendi kendime. İyi ki montla oturmuşum. Şuradan gözlüğümü, telefonumu kapar çıkarım. Kapar çıkarım, atlar geldi. Ay, iyi oldu, iyi oldu. İyi. Neyse, bunun bize bir neşve olması da hakikaten hoşumuza gitti. Neyse, devam edelim. Bakın neler oluyor. Biz gazete takip ediyoruz diyoruz. Tabii yani, ki yerli gazetelerin yanında yabancı gazeteleri de. Mesela Daily Mail. Daily Mail'i. Daily Mail'i gazetesinden bir araştırmayı hemen sizlerle paylaşmak isterim. Günün 7 büyük hatası. 7 büyük... Espri geliyor sevgili dinleyiciler. 7 büyük hata diyorum ben ona. Hata diyorum. Hata de evet. 7 neymiş? Büyük hata diyorum. En erken Fahir mi yapmış? En çok espriyi Fahir yaptığı için bu sefer. Ne? En erken Fahir yapmış bu gece. Ondan sonra Oktay, en son sen yaptın. En son ben yaptım. Şimdi 7 büyük hatayı şöyle sıralı. 7 tane yanlış yaptığımız gün boyunca. Birincisi, sabah kalktınız aşırı... Duş yapanlar var Oktay, sabah kalkınca. Doğru. Hani belki biz yapmıyoruz ama böyle insanlar var, kalkınca aşırı duş alırım arkadaş diye. Aşırı duş birinci hata mı? Aşırı duş. Bu arkadaşlara şöyle bir tavsiyesi var araştırmanın. Aşırı sıcak suyla duş yapmayın. Neden yapmayın? Çünkü mahveder, bir daha geri onulmaz yaralar açar. Cildin nemini yok eder. Cildi kurutup erken kırışıklıklara, yaşlanmanıza sebep olur. Evet. Bu birinci hata. 2. Günde sadece 8 saat uyumak. Yaygın olan bir hata. Çok yaygın bir toplumumuzda kalan yara. Daha fazla mı uyumak lazım? 4 kere 15 dakikalık şekerleme. Bitmedi mi bu ya? Bu eskiden bir şeydi. Peki tamam. Tamam. Sizin istediğiniz 7'sini de saymayacağım. Aranızda hoşlanmadıklarınız olabilir. Klozette oturmak. Bazısı giriyor çıkmak bilmiyor. Ne büyük hata. Ne büyük hata. Çünkü klozette oturmak. Sağlık yani, için iyi değil. Bir şey yapmadan oturmak mı Fahir? Yani işte vakit. Kendini geliştireceksin sonuçta. Düşünüyorsun orada sonuçta. Kişisel gelişim kitabı okuyacaksın. Orada deterjan kutularını okumak yerine. Olur mu? Hayır, işte tam tersini diyor. Yani orada oturup uzun uzun kişisel gelişiminizi klozete oturarak yapmayın diyor. Evet. Yani. Alaturka tuvaletler bunun için biçilmiş kaftan. Alaturka'da istediğin kadar otur. Ya da başka bir de işte oradaki durumu. Alafranga'da problem var. Alafranga'da problem var. Evet ya, bu da günün 7 büyük hatası, ne sıkıcıymış gerisine baktığımız zaman. Bir takım sıkıcı, yapmamız gereken şeyler var. Ama hepimiz yapıyoruz. Hepimiz insanız. Hatalar insan için. Önemli olan hatalarımızdan ders çıkarmasını bilmek, öyle değil mi? Evet, o zaman Traveler'la devam etmek istiyorum arzu ederseniz. Traveler'dan hemen sonra hep beraber burada günün değerlendirmesini alacağız. Gagalıyor. Gagalıyor. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Sevgili sana severler, buyursunlar. Buyuralım canım. Yine mikrofonu... Gözler konuştu. Gözler konuştu. Programda yine gözler konuştu. Hemen bir heykel sanatçısından bahsetmek istiyorum ben sizlere. Japonya'dan bir başka heykel sanatçısı Kesuka Yamada. Kesuka Yamada biliyorsunuz Japonya'nın yetiştirdiği önemli en değerli heykel sanatçılarından bir tanesi. Genel ama malzeme olarak farklı malzemeleri seçiyor. Karpuz seçiyordu bugüne kadar. Ve son dönemde de muzdan heykeller yapıyor kendisi. Dersin burada yapsın ya, hiç masraf çıkmaz heykeli yıkılırken. Bak gazetede haber var, Mehmet Aksoy'un heykeli yıkılırken. Evet. Zar zor orada ihale açıldı ya, heykeli nasıl yıkacağız diye. Karpuzu var mı olsa, hiçbir şey olmasa. Ha, kafası gitti değil mi? Daha da, evet, 10 gün boyunca kafası var mı Yamada'nın? Zaten kafasından... sadece kafadan oluşuyor. Heykel dediğimiz şey sadece kafa yapıyor diyordum. Muz kullandığı için sadece kafa yapıyorum demiş. Japon sanatçı şöyle diyor. Sanatçı şöyle diyor. Öncelikle oturuyorum, yarım saatte yapıyorum, bir heykeli yapıyorum. Kürdanla falan oyarak yapıyor. Sonra biraz yiyorum demiş. Valla fotoğrafını çekiyorum, sonra da yiyorum demiş. Hakikaten ama o da zor. Yani düşün, günde 5-10 heykel yapsan hakikaten adamın hayatının yarısı peklikle geçer. O insanın içini... içini kanırtır adamı. Vallahi mahveder. Sadece muz kullanmıyordur canım. Sadece muz kullanıyor Oktay. Karpuz da dedin, bir şey dedin. Yok, karpuzdan geçmiş. Mevsimi gelince karpuza da geçeceğim. Karpuzla başlamış. Adam öyle seviyor işte yani. Öyle seviyorum demiş anladığım kadarıyla. Karpuz yapıyorum, peynirden yapıyorum. Bazen onları karpuz peyniri yiyorum, bazen muz yiyorum diye. Keşke bu haberi şöyle verseydin Fahir. Heykel dünyasında değişik malzemeler kullanıyor. Görenleri hayrete düşürüyor. Bu böyle bir gelişme. Bunu koy bir kenara. Hemen başka bir cepte. Cepte, bu cepte. Ya bu kadınların topuklu ayakkabıları var ya. Hı hı. Bir onlarda yoktu. Ona da getirdiler. Çok rahatsız olmaya başladık biz hani. Mahmuz mu? Ya, yok canım, mahmuz mı kokuyorsun? Yok yok. Bağcık ya. Mı? Ya biz ayakkabı alırken eskiden yaparlardı ya, abi bu hakiki kösele diye. Ayakkabının burnunu topuğuna değdirme teknolojisi vardır ya üstten. Evet. Şimdi Fransız tasarımcı. En son bavulda yaptılar bizim karşımızda. Evet ya, bavulda da yapıyorlar onu sevgili dinleyiciler. Böyle pahalı bavul olacaksınız. Niyeyse üçümüz bavulcuları geziyorduk sevgili dinleyiciler. Çünkü sürekli seferi olduğumuz için ondan kaynaklı bir durum. Fransız tasarımcı Raphael Young da hanımefendilerin ayakları rahat etsin diye esnek model geliştirdim demiş. Ondan sonra bu topuklu ayakkabının ucunda zaten küçücük bir kısım var ya. Mıknatıslı yer. Ya işte ne denir? Ayağının ayası. Burnu ya, burnu. Burnu işte. Burnu olan yeri onu kıvırabiliyorsunuz diye. Almış böyle. Onu hakikaten elastik bir yapı. Onu üstten değdirebiliyor. Böylece kadınların ayakları... Görenleri, bu ayakkabıcı görenleri hayrete düşürüyor. Çarık gibi mi? Yukarıya doğru mu? Yukarıya. Yukarıya doğru kıvrılıyor. Ve 400 dolardan da satışa sunuyor. Şu ayaklar çok rahat. Fiyatlarsa edici. Can yakıyor. Bu çocuğu alın hemen, bunun haber seslendirme şeyinde bunun başlamasını istiyorum. En stresli iş, en rahat iş dünya üzerindeki, bunun listesi de verildi bugün. Hadi gözümüz aydın. Ne en stresli iş, diş hekimliği mi çıkmış? Cerrahlık mı çıkmış? Diş hekimliği mi? Cerrahlık mı? Bakayım, diş hekimliği yok ya. Hakimlik, savcılık falan mı? Diş hekimliği en stressizlerde 5. sırada. Hadi canım. Evet. Niye sen strese giriyorsun? Sen giden adamın... Küçücük yerde çalışıyorlar. Habire bütün müşterilerinin inlediğini düşün karşısına. Aa aa diye iletişim zaten bir noktadan sonra. Neyiniz? Ağzına aletleri koyunca... Siz son zamanda hiç... Hacım aa aa aa aa diye konuşan hiç, adamlar var. Hiç ben sana söyleyeyim yani. Belki küçük yerde dar alan şey var. Çalışma mekanı var ama önemli değil. Stresi zaten ofisi o daha... Ofisi büyük olan diş doktorları... Veya çalış muayenehaneleri büyük olan diş doktorlarının hiç böyle bir sıkıntısı yok. Ya ben size şu dişlerimi göstereyim. Bakın yeni temizlendi, daha pırıl pırıl. Birkaç defa gösterdin geçtiğimiz günlerde Fahir zaten. Bir de canlı yayında göstermen dinleyicilerimizi hayrete düşürdü. En stresli iş ne olmuş olabilir? En stresli 3'ten 1'e saysan. 3'ten 1'e sayayım, tamam. Sen bir tahminini söyle. En stressizler de var bu arada. En stresli işi hayatta bulamazsınız en da. En stresli iş radyoculuk değil mi? En stresli, yok abi, radyoculuk diye bir şey yok. En stresli iş yaptığın iş. Mesela işe en... vaktinde gelme derdin var, yayına hazırlanma, gündemi her an takip etme. Haber spikeri diye bir şey var, en streslilerde 5. sırada. Hı. Yani sayılır. Sayılır, medya haber dünyası. Haber spikerliği dinleyicileri hayrete düşürüyor. En stresli işlerde, ondan sonra bakayım, foto muhabiri var hemen foto onun üstünde, 4. sırada. 3. sırada ne olduğu belli olmayan yönetici. Ne yöneticisi olur? Apartman yöneticisi olur. Site yöneticisi olur. Yöneticiliğin her alanı. Küçükten büyüğe. Sonuçta insanla uğraşıyoruz demiş yönetici. Sıkı yönetici diye bir şey var mı ya? Üst düzey yönetici var Oktay. Mesela üst düzey yönetici. O onlar olabilir. 2 numarada halkla ilişkiler. Halkla ilişkiler çünkü her gün. Bir açıklama yapmak zorunda değilsin Fahir. Ve 1 numarada. En stresli pilotlar. Meslek. Pilot. En stresli meslek. Pilotların işinin yarısı otomatik pilotla yürümüyor mu ya? Yok. İnsan ya. Mesleğini otomatiğe alabiliyorsa stres nerede burada? Nerede? Apoletleri giyiyorlar. Çevrelerinde hostesler fır dönüyor. Evet. Kendisi ya, kim, en önde gidiyorlar. Yani, hep en önde gidiyorlar. Şeyde mesela ne bileyim bir otobüste şoför bey biraz yavaş durmayacak biz diye bir nöale var. Kapısını kapatıyor kral orada. Ya kral da Fahir'in söylediği gibi yani ofisi üzerinden veya çalıştığı yer olarak düşünürsen mesela. Alan küçücük da, bir yerde tabii. Çalışıyorlar. 2 kişi. Bunlar bir de iri yarı insanlar oluyor pilotlar. Görüyoruz uzun uzun. Özel ya, seçiyorlar. 1 saat onları. 2 saat orada uçağın ne bakımı, ne yağına bakıyor ne suyuna bakıyor. Oturuyor, her şey tamam mı? Tamam kaptan diyorlar. Ondan sonra arada belki bir İngilizce konuşma stresi vardır. Tabii. Diye bir konuşma kısmı var ya orada, inşallah saçma sapan bir şey söylemem diye bir derdi vardır. Onun dışında bir şey yok. Yok yok, pilotlar hakikaten. Canım iç hatlarda öyle zaten de hani iç hatlarda şey olsun diye adettendir diye bir de İngilizce anons yapıyorlar ama Dış hatlarda öyle mi ya? Dış hatlardaki Allah bir stres. Orada ufacık bir... Hatan seni çünkü uçağa düşürme noktasına bir geliyor. Bir tenste yapılan bütün moral bozukluğu neye sirayet etti? Oradan tabii yolcuya, yolcudan hostese, hostesten huzursuzluk. Kabin siz amirine, amirden... En streslendiğiniz şey nokta hangisi olur? Ben iki yerde stres ederim Oktay. İnişte ve kalkışta. Onun dışında... Ben ondan korkmam. Benim böyle genel stresim... Uçakta mesela esprili gençler var mı? Diyelim 3 kişi bir yolculuk yapıyorlar. Yan yana oturmuşlar. Bunlar espriler yapmaya başlıyorlar kendi aralarında. Ondan sonra coşup arka ve ön sıraları rahatsız etme noktasına geliyorlar. Onlara nasıl müdahale edersin? Yani oradan mikrofondan yoksa hostese mi çağıracaksın? Bu arada pilotlar yolcuları görüyorlar mı? Tabii dikiz aynasından görürler. Dikiz aynası kamera falan gibi bir şey var mıdır? Yok canım. İçeri yok öyle bir şey yok. Vardır canım. Yok ya. Yahu yok. İçeriği bana sor. Ya. Yok yok yok. Bir yok. De en büyük stresim şeyde olur. İndik diyelim. Orada şimdi sen pilota amadesin ya. Amade misin? Seni şey uçuran adam o. Ne evet. dese onu yapacaksın. Uçur beni pilotum diyorsun. Uçuruyor evet. Ama indikten sonra bir gevşeme oluyor ya insanlarda. Ben ona biraz pilotların bozulduğunu düşünüyorum. Lütfen ya işte yaklaşmadan ayağa kalkmayınız. Ne yaklaşmadan? Aprona. Aprona yaklaşmadan. Ama indikten sonra insanlar gene bildikleri noktalarda olduklarından hı-hı. ayağımız yere bastı. Burası bizim aslında hakim olduğumuz nokta diyerek hmm. pilotu takmamaya başlıyorlar ya. Evet, i̇şte anda. O stresli o. Aprona yaklaşmadan kalk falan diye kalkmaya başlıyor insanlar. İşte yani bir anda zirveden hakikaten orada kafa üstü şey yapıyorsun. Halbuki biliyorsun. Pilot gene aynı pilot. 5 dakika gene bir uyarı önce yapmış. Havadayken kral. Senin pilotum kalkabilir miyiz? Oturabilir miyiz? Yani, pilot orada dese ki falan. Kalkmayın dese. Kimse değil kalkmak. Nefes almayın dese kimse nefes almıyor. Hostesler söz geçiremediği yolcuyu pilota mı şikayet ediyor? Tabii. Tabii. Pilot çağırıyor onu fırçalıyor. Odasında. Odasında o küçücük fırçalıyor. Odada. O küçücük odada. Küçük ama Oktay. Neler en stressiz meslek. En stressiz genç, mi? Genç arkadaşlarımıza buradan duyuralım. Rahat yaşayayım, huzurlu yaşayayım, strese girmeyeyim diyorsanız odyolog olun. Odyolog neydi ya? Bu şeye bakan. Kulağa bakan mı? Kulağa bakan. Aa. İşitme duyusu ve... E o da küçük alan. Onda niye bir sıkıntı olmuyor? Odyoloğun şöyle bir şey tarafı da var. Galiba o işin içinde eğlenceli bir kısım da var. Ben çünkü işitme testine gitmiştim zamanında. He. Ondan sonra kulağına fısır fısır bir şey söylüyorlar. Sen de duydun mu duymadın mı diye tekrar ederek söylüyorsun. O arada espriler çıkıyor olabilir mesela. O tabii. Yani bizim mesleğin en güzel tarafı da o diyor o diyaloglar. İlla bir espriyle olacak. Yani, yani stres. O stres başka nasıl? Mesela karpuz diyor kulağına. Muz mu? Beyefendi karpuz diyoruz. Muz mu? Mal ya falan diye böyle bir eğlence olabilir o meslekte. İlk beşte mesela bilgisayar mühendisi ve bilgisayar programcısı var. Onlar da stressizmiş. Stressiz. Onlardan etip espriler oluyor. Çünkü insanla uğraşmıyorlar. Diyetisyen. Al, diyetisyen. İnsanla uğraş. Ama dünyanın en neşeli insanları tombul derler ya. Evet. Bütün müşterilerinin neşeli olduğunu düşün. Ama onlar ama de... Mesela diyetisyenler şeyle uğraştıkları zaman çok zayıfları da şişmanlatmakla uğraşıyorlar ya. Hı-hı. Sıkı bir adam geldiğini düşünün. Sinirli. Sinirli ve zayıf bir adam. Bak, mesela sıkı bir pilot. Bütün moralini alt üst eder ama neşeli bir adam geldiği zaman ya doktor diyemem diyorsun yiyorum dayanamıyorum diyen adam. Bir de yanakları tombul tombul yiyorum deyince böyle böyle sallanıyor. Ay yerim ben onu. Kubarmış mı ya? Kubarmış müşterisi olan insanın rahat edeceği ortada. Sevgili dinleyiciler 9.02 saatimiz neşelerimize neşe katacak yeni bir saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kaka kaka kaka kakalıyor. Kaka kaka kaka kakalıyor. Radyo Tu burası. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir çarşamba sabahında hediyelerimiz, davetiyelerimiz havalarda uçacak ilerleyen dakikalarda. Önemli olan davetiyeler, hediyeler değil elbette. Önemli olan bir güzelliği paylaşmak sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Yarışma konumuz Oktay Demirci'nin özetiyle. Evet, merhaba. Bugün 27 Nisan Çarşamba güne özel bir yarışma yapalım istedik. Neşve paketi havada uçuşacak paketleri. Davetiyeler olacak mı? Onu ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Çünkü her an bir davetiye gelebilir karşımıza. Olabilir. Evet, bugün biraz ne kavga konusuna mı girelim? Kavga konusuna mı girelim? Kavga. Sevgili dinleyiciler özür dileriz ama bazı merak ettiğimiz şeylerin de cevabını bulmak zorundayız yayında. bizim yüzümüzden kavga ettiniz mi? Bugün bunu merak ediyoruz. Tabii barışmış olan dinleyicilerimiz ararsa içimiz biraz daha rahat olacak. Hani kavga ettik ama barıştık diye. Bizim yüzümüzden kavga eden dinleyicilerimiz var mı? Çift olabilir, arkadaş olabilir. Dün uçakta bir dinleyicimizle tanıştık çünkü. Evet. Eşimle her sabah tartışıyoruz, dinletmiyor sizi falan dedi. Bunlar yaşanıyor mu araçlarda? Evet. İki tarafın da mutlu etmesi gereken, iki tarafı da mutlu etmesi gereken bir programken bu. Böyle durumlara yol açıyorsak hakikaten de ağır bir şey bizler için. Biz bugüne kadar hep hani mutlu oldu, iyi kalpli insanlar. Güzel güzel gittiler işlerine, işleri de o dakikaları güzel güzel geçirdiler diye düşünürken dün ilk defa böyle bir şey düşündük, aklımıza geldi. Kavga eden, böyle bir işte kanalı değiştiren bir çift olduğunu gördük. İlla acaba tabii, dedik ne kadar fazla bunlardan var mı kavga eden? Eşiyle, sevgilisiyle kavgaya gerek yok, arkadaşlarına da evet. Bunu kabul ettiremeyenler vardır. Ya ben şunu iki dakika dinleyeyim ya, bir iki dakika bir susun ya falan diye bu gerilimler illa kavga noktasına ulaşmamasını beklemiyoruz ama her sabah sizi dinleyeceğim diye dostlarımla bir gerilim yaşıyorum diyenler var mı? 210-30-30 telefonumuz, düdük sesleri bize bir mesaj veriyor. Evet. Yani çünkü ben duyuyorum, kulağıma çalınıyor ama hiç hayra şey yapmamıştım, yani gerçek olacağını düşünmemiştim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Arzu Yadigar ben. Merhabalar Arzu Hanım, neredesiniz şu anda? Şu an Çukurambar'da Kavşak'tayım, ofise ilerliyorum. Çukurambar kavşaklarında bir genç hanımefendinin... Sağ tarafımda Meta, sol tarafımda 48. cadde. Ne kadar, ne kadar güzel, tam adres verdiniz gerçekten. Her tarafa hakim bir hanımefendi. Nereye gidiyorsunuz Arzu Hanım? Ofise geçiyorum. Ne tip bir ofis? Ne ofisi? Madencilik yapan bir firmayız biz. Jeoloji mühendisiyim ben de. Peki bize bir tavsiyeniz var mı? Yani hangi maden önümüzdeki günlerde bir artış, hani altın dışında falan, yani böyle. Metalik madenleri düşünün derim. Metalik madenler bu metalik. Günlerde, bu yıllarda çok iyi gidiyor. Yani nedir metalik maden dediğimiz, hani bakırdır, çinko. Kurşun çinko olur, krom olur, bakır olur, krom, demir krom. Olur, krom. Ama özellikle krom. Özellikle krom. Sizi güldürdü, sizi de güldürür inşallah. Ne kadar güzel. Nasıl keyiflendi krom deyince. Krom madencinin yüzünü güldürdü. Madencinin evet, yüzünü güldüren krom. Krom çalışırsanız sizin de Çukurambar'da ofisiniz olabilir mesela. Peki nasıl? Yapma! Arzu Hanım, krom dünyasına nasıl gireceğiz? Nereden gireceğiz? Yani 250-300 gram krom mu alacağız? Ya. Nasıl oluyor? Gram mı? Binlerce ton. Ülkenin her noktası krom. Gayet rahat çalışabilirsiniz yani. Ne, kaçtan, nereden bulacağız? Ha, kaçtan gidiyor bir de? Yani biz de ona göre bir cebimizde parayla gidelim. Tonu 5-600 dolardan gidebiliyor. Tonu 5-600. Bir de kömürlük tonu. Almak lazım o zaman onu. Evet, kömürlük ve çuval almak lazım. Vallahi depolamak için mi? Ne, paraları, hem paraları çuval çuval depolamak için, hem krom için lazım. Doğru doğru. Ne yapacağız peki, böyle kazmalarla giriyor muyuz bir yere? Valla bir zamanlar öyleymiş ama biraz daha modern şimdi tabii ki. Her şey modern artık. Ve siz biraz diyor verirsiniz. Orayı kazmayın, burayı kazın, gelin falan diye kaş göz yaparsınız herhalde. Ha, bir azıcık ya. Daha yanı, yanı. Yanı, yani, azıcık daha yanı. Olabilir tabii ki. Çünkü güzel, gerçekten güzel. Güzel mi? Peki böyle baktığımız zaman krom güzel güzel görünüyor mu, kroma böyle baktığımız tabii zaman? Tabii şey, en azından güneşte parlayabiliyor. Fakat şey değil tabii ki, diğer değerli taşlar gibi hoş bir görüntüsü yok ama. Olsun, daha iyi. Ardında gelen parayı düşünürseniz güzel görünüyordur muhakkak. Daha iyi, görünmemesi daha iyi ya, böyle milletin gözü olur, şey olur. Tabii yani böyle bir 4 çuval para varsa bir çuvalı Arzu Hanım'a. Şimdiden işi bağlamış olduk. Tabii. Buyurun Arzu Hanım. Bizim yüzümüzden hiç tartışma çıktı mı eşinizle, dostunuzla, evet, arkadaşlarınızla? Evet, kesinlikle eşimle sürekli sıkıntı yaşıyordum bundan ya. Sanıyorum. Şey döneminde bu Bernard Lachin Hanım'ın da bir programı vardı, bir şey vardı ya, yarışma gibi bir dönem. Çocukların yarışması mı? Nasıl? Çocuk yarışması mı? O yarışma mı? Hayır. Radyo programı. Ay, hiç haberimiz yok. Da. Öyle mi? Aynı anda o, herhalde yayında olduğumuz için. O dönemde şeydi, böyle eşim çok yoğun olarak sizi dinliyordu. Ben de ya bütün gün ofise giderken hep konuşma mı dinleyeceğim diye onu çok sıkıştırıyordum. Sonra bir gün evlilik yıl dönümümüzde Sub Ofis Kaçkınları programına beni dahil etti. O günden sonra müptelanız oldum. Aa, ne kadar güzel. Başka program sayesinde. Başka program sayesinde barışılmış. Yani bizim yüzümüzden bir gerginlik, ofis kaçkını ya, sayesinde bir barışma. Evet. Ya onların şöyle bir daha kötü bir durum olamaz herhalde. Pasta gönderiyorlardı. Daha kötü bir şey başımıza gelemez herhalde yani. Ama benim ofise geldiğim saatlerde sizi dinlemeye başladım ben de. Şimdi başka kanallarda da işte başka saatlerde de acaba çıkarlar mı diye açıyoruz. Kuzey'den Ekrem üstümüzde. Teşekkür ederim. Evet. Yarın öbür gün demek ki çuvalları paylaşmaya başlayınca da müptelamızın ötesinde hastamız ve ortağımız olacak. Orta diyeceğiz birbirimize. Ortik ya, diyeceğiz hakikaten. Biz bu yani, dörtte bir çuvalı vermeseydik de aynı şeyleri söyleyecek miydiniz Arzu Hanım? Dörtte bir krom şeyini, çuvalından gelen zaten parayı. Zaten o bir çuvalı almadan önce yer göstericiniz olacağım. Yer bulduru şeyi alacağım. Buluculuk hakkı alacağım zaten sizden. İş ayrı, radyo programı beğenisi ayrı diyorsunuz yani. Tamam, peki. Ya hakikaten beğeniyorum. Hatta birkaç gün önce cesaretimi toplayıp telefon ettim. Karşıdan şöyle bir ses çıktı. İşte Bant'tan yayın yapıyoruz. Eyvah. Tamam, cesareti topladığınız gün Bant'a mı denk gelmiş? Peki Arzu Hanım, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Eşinize de selamlar. Hoşçakalın. Görüşeceğiz herhalde değil mi? Görüşeceğiz yani, tabii. Daha yeni başlıyor Arzu. Tabelalara bakalım. Arzu Madencilik diye. Arzu Madencilik mi, onu da bilmiyoruz ki. Abi 48. sokakla MTA'nın arasından dümdüz gidiyorsun işte. Dümdüz gidiyorsun orada zaten. Orada. 48. caddede. Çuvalların girip çıktığı ofisi gördüğün zaman belli ki tamam. Yere döküyorlardır zaten biraz. Kromları takip etsek yeter. İsterseniz biz de şey depomuza öyle isim koyalım. Ne? Yani Arzu Hanım'ın da isminin geçti. Arzu Krom falan diye böyle bir. Krom adına falan tipi bir şey. Yani böyle fantastik olabilir diye düşündüm nedense. O da olsun aslında, butik çalışalım yani. Küçük böyle poşetlere koyalım. Laylon poşetleri. Ben bir şey söyleyeyim mi? Son kullanıcıya yönelik. Düğünlerde evet, falan millet nikah şekeri falan, fıstık, alengeli şey verecekler. Ne birer küçük parça krom. Diyor, birer ton krom taksalar ya. Abicim tonu 500-600 bin dolar diyor ya. 500-600 dolar dedi canım. Dolar dedi, bin değil ya. 500-600 ondan kömürlük bulmamız lazım Fahir. Öyle mi? Evet. Ben bin dolar diye, 500-600 bin dolar diye anladım. Hayır, yoksa ya, aman yüreğim ağzıma geldi kilo alacağız diye. Aman iyiymiş, gider alırız 3-5 ton neyse. Tabii canım, gidelim Konya sokağa hemen çıkışta. Sevgili dinleyiciler, modern sabahlar yüzünden ay dinlemeyelim dinleyelim tartışmaları yaşanıyor mu arabalar? Bu tartışmaların ötesine geçmek için mesela anladık ki modern sabahları birisi dinlemek istemiyorsa ofis kaçkınlığı sayesinde modern sabahları da dinler hale geliyor. Geliyor, geliyor, geliyordu. Bir de biz yani bu gerilimi yok etmek için ne yapabiliriz? Çünkü tamamen bizden kaynaklı bir bizden gerilim. Bizden kaynaklı evet. Yine o gerilimi yok etmek bize düşer gibi geliyor bana, bilmiyorum. Şunu yapsanız eşim de dinleyecek diyen evet, bir beyefendi mesela. Şöyle yapıyorsunuz, kocam rahatsız oluyor diyen bir hanımefendi. Bunlar da olabilir. Onun dışında. Ya da bak mesela Arzu Hanım nasıl yapsanız, ofis kaçkınına dahil etmişler. Babamın yanında eşi dinleyemiyorum diyen birisi de olabilir. Çoluğumun çocuğumun yanında dinleyemiyorum, çocuklarımdan utanıyorum diyenler. Sizin yüzünüzden insanlığımdan utanıyorum diyenler. Telefonumuz 210-30-30. Bu sıkıntıları nasıl ortadan kaldırıyoruz? Bugün el birliğiyle ortaya çıkaracağız. Bundan sonra iyi kalpli insanların programı dediğimiz programı herkes eşiyle, dostuyla, gönül rahatlığıyla. Ay şimdi programı evet, açarım sıkıntı çıkar derdi olmadan. Mesela eskiden ne güzel şeyimiz var. Belli bir saatten önce terbiyesiz haberleri konuşmuyorduk. Evet. Şimdi öyle bir şeye dikkat etmiyoruz çoktandır. Yani mesela bu tip şeyler de olabilir. Yani mesela çocuğumu şu saatte bırakıyorum. Onu lütfen onu o zaman konuşmayın. Kapatmak zorunda kalıyorum. Bir gerilim oluyor eşimle. Arkada işte bizim melek yavrumuz otururken gibi şeyler de olabilir. Bilmiyorum. Hepsini uzun uzun konuşacağız sevgili dinleyiciler. Şu anda kadroş bağlama derdinde. Kadroş bağlama derdinde ama nereye bağlı? Yayın derdinde. Vur kafanı vur şuraya, köşeye, sivri olan taraf. Bu stüdyoda hakikaten sivri bir taraf yok ya. Şu mikserin köşeleri de yuvarla. Ha, orası varmış bak. Günaydın efendim. Günaydınlar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kimle görüşüyoruz? Gözde ben, Gözde Duman. Gözde Hanım, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben bir bankada çalışıyorum ama yine geç kaldım sizin yüzünüzden. Sizinle, nişanlımla, annemle, patronumla. Hepsiyle sorun mu oluyor? Ya şimdi geç gidince tabii ki illaki sorun oluyor. Nişanlınız da niye? Nişanlınız patronunuz mu aynı zamanda? Hayır, patronum değil ama şimdi ben sabahla işe beraber gidiyoruz. Nişanlınızla? Diyor. Ha, ben de işte Ümitköy taraflarındayım. Yukarı çıkarken dolayısıyla ya zaten beni sizinle tanıştıran o oldu hani. Ben daha bu yılın başında tanıştım sizinle ama hani hiç radyo dinlemeyen bir insandı. Çok sıkılıyordum çünkü radyo dinlerken. Ama müptelanız oldum. Çok kötü bir şey böyle hani Facebook'tan, YouTube'dan, oradan buradan da takip etmeye başladım. Bir süre sonra artık pişmanlığını yaşamaya başladı. Nişanlınız da şey mi dedi? Ya Gözdeciğim bunu bir radyoda dinleyince o kadar da abartma mı demeye başladı? Yok zaten 40 yılda bir sabahları işe gidiyoruz da sohbet etsek de hoşbeş etsek de ne olurdu falan. Haklı da adam. Haklı. Adam haklı adam, çok özür dilerim yani. Ama. Lanet olsun sizinle tanıştırdığım güne demiştir yani. Daha evlenmeden adamcağızı şoför noktasına getirdiniz. Sus sus sen kullanma da bak şurada bir program keyfin var mı diyorsunuz adama. Ya evet aslında öyle diyorum. Hatta şey başına kalkıyorum. Diyorum ki sen zaten senelerdir dinlemişsin. Ben zaten bu sene tanıştım. Artık o dinleyemiyor çünkü evle işi çok yakın onun. Benim biraz daha uzak mesafe bir 20 kilometre kadar gidip geliyorum. Bu arada tabii sizi dinliyorum falan. Mesela sabahları uyanıyoruz işte günaydın aşkım, günaydın aşkım muhabbetleri. Artık yapamıyoruz. Ya ben şimdi bir reklam arası olsa da falan öyle arasam gibi muhabbetleri. Peki o zaman biz radyo ile konuşacağız. Siz hangi saatlerde yolda oluyorsunuz nişanlınızla beraber? Biz hangi saatlerde? 9'da işe yetişmemiz gerekiyor ama bakın saat 9.38 oldu. Oğlum bu da nişanlınızın hatası herhalde. Nerede evet. Beyefendi şu anda? Evet. Kendi işine gitmiş. Yok bugün hastalandı, doktora gitti, rapor aldı. Ben işe yetişmeye çalışıyorum. Bizim yüzümüzden değil değil mi? Yani psikolojik bir rahatsızlık değil değil mi? Yani sinirler ya da ne bileyim bize sinirlenmiştir, cama yumruk atmıştır falan öyle bir. Veya vücudu güçsüz düşmüştür, hasta evet, olmuştur, grip olmuştur. Günlerdir bir şey yemiyordur, öyle bir sıkıntı mı? Bir tap düştü, çok üzüldü tabii ilgi dağılınca. İlgi yani dağıldı, adam hasta rapor için hastaneye gidiyor, siz radyoları arıyorsunuz. Beyefendi şey diyor mu? Böyle yani ilgi azaldığı noktada. İlgi diye böyle bir şeyler yapıyor mu? Bir de evleneceğiz. Acayip yoğun çalışıyor. İşte para kazanalım bilmem ne falan. Tabii mantıklı. Ya şimdi beni gezdir, benimle ilgilen falan muhabbetleri. Yani çok zor ama en çirkin şeyi yapacağız. Gözde Hanım'ın yapmadığı canım aşkım muhabbetini biz yapmak zorundayız. Beyefendinin adı neydi bu arada? Mustafa. Bey, Mustafa'cığım nasılsın diye bizim aramamız gerekiyor sabah. Canım Mustafa'cığım. Mustafa hayatım geçmiş olsun. Mesela bu tip şeyler yapacağız siz, o zaman. Siz ona aşkım diye mi hitap ediyorsunuz? Yani biz de aşkım diye mi hitap ediyoruz? Bebeğim mi diyorsunuz mesela? Ne diyorsunuz Mustafa'ya? Ben aşkım diyorum. Siz aşkım, aşkım diyorsunuz. O zaman bizim de aşkım dememizde bir sıkıntı olmaz herhalde. Çok olmaz artık siz biz kalmadı ya. Hepimiz biriz diyorsunuz yani. Adam iyice tiksinecek o zaman. Evet ya bir bunların bana aşkım demediği kalmıştı. O da oldu. Sağ ol Gözde diyecek yani. Ben böyle bir tavırlı bir şey bekliyorum. Abi ama niye adamları rahatsızladın? Başıma sardın diyecek yani. İlgi isteyen adam sonuçta. İlgi her istiyorsa gün... ilgi göstereceğiz. Aşkım Mustafa'cığım geçmiş olsun. Her gün birimiz mi arayalım yoksa her gün üçümüz de arayalım mı Mustafa'yı? Yok her gün birimiz arayalım. Bu defa da fazla şımartmayalım. Birimiz deyince siz her gün arayın canım. Biz ayrıca yani üçümüz kendi içerimiz. Peki Gözde Hanım ne zaman evlilik? 9 Temmuz'da. Gün alınmış 9 Temmuz. Netleşti. Kır düğünü diyorsunuz. Kır düğünü olmayacak çünkü hani yağmurdan ben korkuyorum biraz. Müzik tesisatı bilmem ne falan filan. Hani bir de dans falan edeceğiz. Aynı zamanda dansçıyız da. Evet. Biz kapalı bir yer olacak. Hani tesisatımız bozulmasın. İşte koreografimize herhangi bir aksaklıklar yansımasın vesaire diye. Nasıl bir dans bu? Eşli danslardan kantolar, tangolar mı? Hem salsa yapacağız. Biz zaten çok uzun senelerde halk oyunları da oynuyoruz. Hoytır'ı bilirsiniz bizden. Bilmez miyiz? Hoytır! Bizim yıllarca en özendiğimiz kurum da Hoytır. Siz Hoytırcı musunuz? Evet Hoytır'da oynuyoruz. Beni Hoytır'ı almadılar Gözde Hanım. Evet öyleymiş duydum ben. Mustafa söyledi. Gözde dedi bana diyor işte Mustafa Fahir'in başlayacağını duymuştum falan filan ama haberim yok dedi. Vallahi şimdi ortaya çıktı aslında olayın gizemi. Evet. Yani niye Fahir'i almadıkları ortaya çıktı. Ulan bütün dans hayatımı etkiledi be Mustafa. Mustafa Fahir aşkım de. Aşkım Mustafa. Abi bir de burada karşıma çıkmasın diye adam haklı. Yani ne yapsın evet. Şimdi? Zaten biz orada tanıştık bir de. Hoytur'da mı tanıştınız? Hangi oyun sırasında tanıştınız? Potpourri vardı. Potpourri mi? Yani bence bir ilişkinin başlayabileceği en güzel yer. Hoytur'un potpourri. Tam şey sırasında böyle roman oynuyoruz. Arkasından Trabzon başlıyor falan. İşte o darbukanın olduğu soloda. Biz tutulduk birbirimize. Bir daha da zaten kopamadılar. Şahaneymiş. Kalplerinin atışı darbukaya dönüştü ve o dans hep devam ediyor. Peki o zaman mutluluklar diliyoruz size. Teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olun Gözde Hanım. Görüşürüz yine. Teşekkür teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Canım Mustafa'ya da büyük geçmiş olsun. Aslan Mustafa diyoruz. Aslan Mustafa. Aslan Mustafa mı? Canım. Aşkım Mustafa. Aslan diyelim bence. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Vedat. Vedat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Şu anda işlerimdeyim. Size 3 kötü insan adını taktım. 3 kötü insan hadi ya. Oktay. Ne yaptık Vedat Bey? Ya sevgilimden ayrıldım. 15 güne yakın konuşmadık sizin yüzünüzden. Yapmayın ya. Allah kahretmesin bizi. Yani hakikaten Allah cezamızı versin diyeceğim yani. Yok vermesin. Böyle... Kelam canlanır çünkü biliyorsunuz. İşlerimiz falan kötü gidiyor ya bazen. Ne derler? Saat kırıldı ya mesela benim. Evet. Geçtiğimiz sene hatırlıyorum. Evet abi hatırlıyorum. Sabahından beddua aldık demek ki. Abi kaç sefer kaza yaptık şey yaptık. Beddua ya ne yapacağız? Emzirecek miyiz beddua tutmasın diye? Ne yapacağız? Nasıl bir yol buldu? Ne oldu Vedat Bey biraz anlatır mısınız? Ya bu ne ya sevgilim? 3 tane geveze konuşuyorlar, gülüşüyorlar. Ondan sonra kendi aralarında bir şeyler paylaşıyorlar. Espri yeteneği nedir falan filan derken. Sıfır. Ben bir yarım saat dinlettim sizi. Evet. Daha da sinir oldu. O kadar keyif aldı ki. Döndü pişman oldu. Fakat kuruna da yediremedi. Yediremedi. İlişki öyle bir şey işte. 15 güne yakın trip attı. Gizli gizli dinliyormuş. Ortak arkadaşımız söyledi. Her sabah gizli gizli dinliyor. Fakat seninle tekrar barışmaya yüzü yok dedi. Ve sonra barıştınız mı Vedat Bey? Tabii ki barıştık. Sizin sayenizde espri yeteneği de gelişti. Ve ben ona bence gene küsme arayıp, konusunda güzel bir adım attınız. Ben falan diyorum yani. Gülmekten kırılıyor hala bu espri. Neyim diyorsunuz? Cüceyim ben. Cüceyim ben diyorum. Biraz da boydan kısayım ya. Yakıştırıyor aslında. Ay yani barışmanızda bir şeyimiz oldu mu bizim yoksa biz yine sadece mı küstüren? Barışmamızda olmadı da kız arkadaşımın espri yeteneğini geliştirmekte faydanız oldu. Öyle söyleyebilirim yani. Valla hala cüceyim ben demenize gülüyorsa onunla da çok bir katkımız olmamış gibi geliyor. Sizin hemen bu fondan sonra arıyorum da o yüzden gülüyor. Peki sizde şey var mı? O dönem beddua var mı bize karşı? Nereden dinlettim herifleri? Koy bir kaset devam et falan dediniz mi kendi kendinize? İlk birkaç dakika öyle oldu ama daha sonra ben sevgilime sizi tercih ettim. Çünkü her sabah sizinle keyifli bir güne başlıyorum yani. Bizi sevgiliniz yerinize mi koyuyorsunuz? O zaman bak ne kadar çeşit çeşit dinleyicilerimiz var. Demin Mustafa'ya aşkım derken şimdi Vedat'a aşkım demek zorunda. Abi paylaşalım bari de hepsi birden şey gibi olacağız. Biz de sanki çok biraz hafif meşrep gibi olacağız. Ay aşkım aşkım. Olmaz. Peki yani şu anda dinliyor mu Vedat Bey sevgiliniz bizi? Şu anda tatilde. Muhtemelen online üzerinden dinliyor olabilir yani. O zaman nerede tatilde hanımefendi? Antalya'da. Tek başına Antalya'da. Tatillere gönderdiniz hem ya. Hem iş hem tatil. Zaman... Açtığınız için kıskanamıyorum. Güzel artık. Bir şeyler söyleyin de bir şey olsun tatlıya bağlansın. Bizim gözümüzün önünde tatlıya bağlansın da bir aşkım, içimiz rahat etsin. Eğer dinliyorsan merhaba cüceyim ben. Biz bile güldük ya. Doğru aslında. Vallahi hakikaten. Peki. Çok teşekkürler Vedat Bey. İyi günler diliyor size. Radyo Tülesi'niz Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. Bugün programımızla ilgili önemli bir dönüm noktasındayız. İnsanlara neşve saçmak için her sabah mikrofon başına geçiyoruz ama... Keder saçıyormuşuz haberimiz yok. Keder saçıyormuşuz. Elem, ha? Keder ve bir elem, şey daha saçıyoruz. Ne şey? Satıyoruz? Elem, keder. Elem, keder ve vesvese. Vesvese. Vesvese. Yapmıyor musunuz o espriyi? Elem, keder ve vesvese merkezi olmuşuz. Elem, keder ve vesvese odaklı bir yayıncılık yapmışız. İyi yapılandıramadığımız için programımızı onu fark ettik. Ve bugün fark ettik ki böyle durumlarda vesvese saçtığımız insana aşkım diyerek bu sorunların üstüne gideceğiz. Yani yarınları daha mutlu çiftler için, dostlarıyla beraber programı dinleyenler için daha mutlu yarınlar haline getirmeye çalışacağız. Bu yoldaki ilk adımımızda bugün bu itiraflardan birini bize paylaşan dinleyicimize bir neşve paketi vermek. Neşve paketimizde sinema davetiyeleri ve yemekler var. Onu da hemen hatırlatalım. Yani gönül isterdi ki herkese dağıtalım. Şimdi ondan da bir sıkıntı olmasın. Herkese dinliyorsun. Herkes kazanıyor. Bir vesvese. Kura çekmek durumundayız. Fahir önünde 3 tane pimpon topu var. Evet. Görmemişsindir diye söylüyorum. Şimdi Bir tanesini çekmeni istiyorum. Onun içinde bir isim yazıyorum. Ping pong toplarından bir tanesini çekiyorum. Haşır, yarık haşır, ping pong topu haşır, tabii haşır, ki. Haşır haşır haşır haşır. Flop. Evet, yarık ping pong topu teknolojisine geçtik. Ortasından aç onu, kır onu. Açıyorum. Kır onu. Kırıyorum. Onun içinden bir anahtar çıktı. O anahtarla şu dolap, hangi dolabın anahtarı? Hangi numarayı açıyor? Evet. Onun içinden de bir zarf çıktı. Zarf çıktı. Zarf. İçinde renkler var. Hadi yırt zarfı. Zarfı yırtayım bir zarf. Saniye. Oh be. Zarfın içinden bir sayı çıktı. Kaç çıktı? 2. 2 numaralı timsah aç. Arkada bak bir şey var. İlk önce timsah. 2 numaralı timsah seçiyorum. 2 numaralı timsah içine. hangi şeyi ısıracak? Koy bakalım. Isıracak. Bakalım neyi ısıracak? Timsah seçiyor sonuçta. Hop. Timsah ısırdı. Evet. Neyi ısırdı? Timsah bayır demen söyle. Çok heyecanlı. Isırdı mı? Isırdı. Hangisini ısırdı? İçinden bir harf çıktı. Harf çıktı. A, B, C diye. 3 tane mi harf çıktı? 3 harf çıktı. Bir daha ısırdı ya onu, yanlış oldu. Bir tanesini ısırdı. Bir daha ısırdı. Ha pardon. A, G ve V diye 3 tane harf var. Evet, A, G, V diye, evet. A, G, V diye bir şey ısırttı. A, dişin bir kenarı G harfine denk gelmiş. O zaman Gözde Hanım kazanmış oldu. Bu çok zor bir gördüğünüz sistemmiş gibi. Beyler. Hakikaten yorucu ama abi keyifli. Abi timsah kısmını atalım. Ötekisi güzel de. Timsah güzel. Abi baştan pimpon. Timsah güzel abi. Çünkü pimpon aksiyon. Pimpon var. Ya bence renkleri kaldıralım orada ya. Abi renkler esas eğlenceli kısmı ya. Renkler olmazsa timsah nasıl geçeceksin? Timsah tabii geçemezsin. Abi doğru, benimki de var. Son kısmı timsah ısırtmasını kaldır. Abi orada aksiyon var sonuçta. Timsah ısırtması. Sevgili dinleyiciler, timsahlar bu sabah. Damat karşılaması ve timsah ısırtması adlı köşemizle sizlerle beraber. G harfini ısırdı ve talihli ismimiz Gözde Hanım oldu. Eğer oğlum yarın hangi harfi ısıracak timsah? Evet, yarın sabah buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın derken teke çen teke çen teke çen diyoruz. Pazartesiden Perşembe'ye gecenin en özgür dakikalarında köklerimize dönüyoruz. Kilometre taşları. Klasik rock tarihinin dev isimleriyle Kilometre Taşları. Pazartesiden Perşembe 22'de Radyo Tide. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Tide. Modern Sabahlar sona erdi.